askem mo bo thank you. خدا داده کنی. اگر دل می بری جانا روا باشد که دل داری، میان دل بران الحق به دل بردن سزاواری، به دل بردن سزاواری. الهی خون شبیه دل، تو هم گشتی رقیب من، تو هم گشتی